Έχω γράψει όσα έχω να πω, προκειμένου να κρατήσω κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του χρόνου. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, δύο επιχειρήματα που δικαιολογούν την ελαστικοποίηση και την αποθέσμηση της εργασίας, η οποία κηρύχθηκε σε όλο σχεδόν τον κόσμο από τη δεκαετία του 1990. Το πρώτο αφορά τη μείωση του κόστους εργασίας και το δεύτερο την αύξηση της απασχόλησης. Δεν θα σχολιάσω το πρώτο επιχείρημα, γίνεται λόγο στο τελευταίο Economist για μια συγκλονιστική ανακατανομή του πλούτου υπέρ των πλουσίων από τη δεκαετία του 1980, κυριολεκτικά συγκλονιστική. Θα σχολιάσω όμως το δεύτερο επιχείρημα που αφορά τη μεγέθυνση της απασχόλησης. Τα προσωπικά στοιχεία και τα γραφήματα δείχνουν πράγματι μια μεγέθυνση της απασχόλησης μέσα από την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Αλλά οι όροι που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα πρόβλημα είναι μέρος του παραδείγματος το οποίο θέτει το πρόβλημα και τη λύση του. Με απλά λόγια, ποια είναι η ποιότητα της απασχόλησης που αυξάνεται? Μπορεί ο ίδιος όρος να στεγάσει τρομακτικά διαφορετικές εμπειρίες και δραστηριότητες και μπορούν αυτές να περιγραφούν με τον ίδιο όρο απασχόληση? Μια περιγραφή της νέας ποιότητας εργασίας που επιβάλλουν οι νέες ρυθμίσεις είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο, το οποίο αφού κρατήθηκε επιμελώς αδημοσίευτο ήρθε στην επιφάνεια μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα. Το ντοκουμέντο αυτό, το οποίο αξίζει να το διαβάσει ο καθένας και η κάθε μία εδώ και το οποίο θα ζητήσω να αναρτηθεί αύριο ως παράρτημα της ομιλίας μου στον ιστότοπο του ΟΠΕΚ, θα περιγράψω από αυτό το ντοκουμέντο τα κυριότερα σημεία του για να μας προβληματίσουν. Το ντοκουμέντο σχετίζεται με την μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τη σημασιολογία του όρου μεταρρύθμιση, αλλά ευρύτερα με την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Το ντοκουμέντο αυτό προέρχεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ και αφορά την ευελιξία της απασχόλησης στο κλάδο της καθαριότητας, όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων, οι οποίες αναλαμβάνουν εργολαβικά τον καθορισμό μεγάλων νοσοκομείων, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων. Μερικές από τις εταιρείες αυτές είναι πολύ μεγάλες, χρησιμοποιούν μέχρι 2.000 άτομα η καθεμία. Εκείνο που παρατηρεί κανείς είναι εργαζόμενοι στον οποίο τα δικαιώματα καταστρατηγούνται συστηματικά, οι οποίοι μαζί με τη σύμβαση που υπογράφουν την απόλυσή τους, οι οποίοι αμείβονται πολύ κάτω από τις κατώτατες συμβάσεις εργασίας, αναφέρονται μέχρι και 350 ευρώ αμοιβή, με καθυστερήσεις μηνών και όπου το ποσό που λαμβάνουν δεν αντιστοιχεί στο ποσό που υπογράφουν, ότι λαμβάνουν, οι οποίοι μεταφέρονται απροειδοποίητα από τη μια βάρδια και από τη μια εγκατάσταση στην άλλη, όπου δεν υπάρχει καμιά κανονικότητα στο ωράριο, όπου η ανασφάλεια καλλιεργείται εμπρόθετα με το να μην μπορεί να γνωρίζει ο εργαζόμενος πού και πότε και με ποιους θα δουλέψει το επόμενο 24ωρο. Όπου οι εργαζόμενοι τρομοκρατούνται ώστε να μην διεκδικήσουν όσα δικαιούνται, ακόμη και σε περιπτώσεις ατυχημάτων, όπου εκβιάζονται για να υποχωρήσουν ακόμη και στα κεκτημένα, όπου δεν τηρείται κανείς κανονισμός υγιεινής, όπου η προσβολή της προσωπικότητάς τους είναι ο κανόνας και όπου υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εταιρείες ενοικίασης και σε οργανισμούς πελάτες και όπου ο Υπουργός Εργασίας Γιακουμακάτος αναγκάστηκε δύο φορές να εκδώσει εγκυκλίους ώστε οι δημόσιοι οργανισμοί που συνάπτουν συμβόλαια με εταιρείες που νοικιάζουν εργαζομένους να ελέγχουν αν οι τελευταίες αυτές συμμορφώνονται ή παραβιάζουν την νομοθεσία. Οι ευρωβουλευτικές επιχειρήσεις ανακαλύπτουν συνεχώς νέες νομιμοφανείς τρόπους με στόχο την παράνομη καταστρατήγηση θεμελιωδών εργατικών και ασφαλιστικών κανόνων. Η περίφημη περίπτωση του διαλύματος είναι η πλέον χαρακτηριστική από τις πρόσφατες απόπειρες μείωσης του μισθολογικού κόστους. Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται να υπογράφουν τροποποιητικές συμβάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι οι ίδιοι αποφάσισαν ελεύθερα και μαζικά να περικόψουν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Εδώ σαφώς εγείρονται ζητήματα ηθικής διοντολογίας για τους νομικούς συμβούλους των εταιριών αυτών, καθώς και για τους συναδέλφους οι οποίοι διδάσκουν ηθική φιλοσοφία στα πανεπιστήμια. κάποτε ελπίζω να αποσχοληθούν με αυτή την πλευρά των ζητημάτων. Για το προσωπικό των εταιριών αυτών που αποτελείται κυρίως από μετανάστες και γυναίκες, δηλαδή από τις ευπαθείς και αδύναμες κοινωνικές ομάδες, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, βασική κατάκτηση της δημοκρατίας μας, είναι άγνωστο και ακόμη τιμωρείται με απόλυση και ένταξη στη μαύρη λίστα, ώστε να μην μπορούν να βρουν δουλειά σε άλλες εταιρείες. Μάλιστα, μεγάλες εταιρείες ενοικίας εργαζομένων ιδρύουν τα δικά τους σωματεία, τα οποία παρεμβαίνουν υπέρ της εργοδοσίας του Υπουργείου και τα οποία προσφέρουν σε αντάλλαγμα υπηρεσίες στις μεγάλες κομματικές παρατάξεις της ΓΕΣΕΕ. Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα χώρο εξαίρεσης από τον νόμο, a state of exception, θα έλεγε ο Τζόρτζιο Άγκαμπεν, σε ένα χώρο ο οποίος αποτελείται από ένα δίκτυο από μαύρες τρύπες της δημοκρατίας μας. Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση της έκθεσης αυτής, έχει την εντύπωση κανείς ότι διαβάζει κείμενα του Dickens τα οποία αφορούν την Αγγλία το 19ο αιώνα. Δυστυχώς, η ανεπαρκέστατη οργάνωση της επιθεώρησης εργασίας είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να έχουμε και άλλες εκθέσεις σε κλάδους που γνωρίζουμε ότι επικρατούν παρόμοιες συνθήκες. Αλλά μήπως πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με το καθεστώς της ευέλικτης εργασίας γενικά? Δυστυχώς η απάντηση δεν μπορεί να είναι θετική. Αφορά και πεδία ελαστικοποίησης της εργασίας με εργαζόμενους με υψηλότατα ποιοτικά χαρακτηριστικά και εννοώ τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια, κυρίως τα περιφερειακά, βασίζονται σε ένα ευέλικτο προσωπικό που προσλαμβάνεται με τον νόμο 407. Πολλοί από αυτούς πληρώνονται ακόμη και με καθυστέρηση 2 χρόνων, ενώ πρέπει να δανείζονται για εισιτήρια και διαμονή για την εβδομαδιαία μετακίνησή τους. Συνήθως τα πανεπιστήμια σπάνε τις συμβάσεις σε 2 ή 4 μερίδια, έτσι ώστε με μία σύμβαση αποσχολούν 2 ή 4 εργαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν το 1/2 ή το 1/4 της αμοιβής. Επειδή κανείς δεν ξέρει αν θα βρεθεί στο ίδιο πανεπιστήμιο το επόμενο εξάμηνο, πολλοί αναγκάζονται να έχουν 1/4 της σύμβασης στη Θράκη και το άλλο 1/4 της σύμβασης στην Κρήτη και θα ταξιδεύουν την ίδια εβδομάδα Κρήτη-Θράκη. Παραλείπω την ευάλωτη θέση αυτών των νέων εργαζομένων, οι οποίοι υποτίθεται ότι αποτελούν το επιστημονικό μέλλον της χώρας. Πολλοί βρίσκονται στην κατάσταση αυτή για περισσότερο από 10 χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος του νεανικού πληθυσμού ζει με αυτή την προσωρινότητα από σύμβαση σε σύμβαση, ανασφάλιστο ή με βιβλιάριο παροχής υπηρεσιών και με γλίσσερες και ακανόνιστες αμοιβές. Αν δεν υπήρχαν τα οικογενειακά αποθέματα, τα οποία σχηματίστηκαν με τη λεγόμενη προστατευμένη εργασία των γονέων τους, αυτές οι γενιές δύσκολα θα διέφευγαν από μια γενικευμένη εξαθλίωση. Επομένως, όταν προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι νέες μορφές ευέλικτης εργασίας μεγενθύνουν την απασχόληση, για ποια απασχόληση μιλάμε? Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ανασφαλής και προσβλητική για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων δραστηριότητα αποτελεί την απάντηση στο πρόβλημά μας? Έτσι ονειρευόμαστε τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας μας με τέτοιου τύπου απασχόληση? Αλλά θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Μήπως η ευέλικτη εργασία είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο επινοήθηκε στη δεκαετία του 1990 προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ακαμψίες της αγοράς εργασίας και με τον καιρό θα εξομαλυνθεί ο τρόπος που λειτουργεί? Κατηγορηματικά όχι. Η ευέλικτη εργασία είναι πολύ παλαιό φαινόμενο το οποίο προηγείται της θεσμισμένης εργασίας. Η δουλειά με το κομμάτι, η εποχιακή εργασία, τα ωράρια που εξαρτώνται από τη φύση της εργασίας και της δίψης, οι υπεργολαβίες ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση σε εργασιακές σχέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη πριν από το 1930 ή πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγάλοι κλάδοι και όχι μόνο οι οικοδομές εξαρτούσαν την παραγωγή τους όχι από άμεσες προσλήψεις αλλά από εργολαβικές και υπεργολαβικές σχέσεις οι οποίες αμείβονταν κατά αποκοπή. Οι εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας που εκδίδονται το 1914, πολύ καλύτερες ποιότητες από αυτές οι οποίες γράφονται σήμερα, είναι λαλίστατες σε αυτά τα ζητήματα. Ας δούμε όμως την ευέλικτη εργασία σε ιστορική προοπτική, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε μία πορεία από την ευέλικτη και αθέσμητη εργασία, ευέλικτη δεν υπήρχε ο όρος παλιότερα, είναι πολύ μοντέρνος ο όρος, στη θεσμισμένη και από εκεί πάλι στην αποθέσμηση εργασία. Η ιστορική προοπτική, την οποία θέλω εδώ να σας να κουβεντιάσω μαζί σας, δεν είναι μια πολυτέλεια εγκυκλοπαιδική. Αποτελεί τον τρόπο να βλέπουμε τη σημερινή πραγματικότητα. Μακροχρονίως η εργατική δύναμη συμπεριφέρθηκε με όρους προσφοράς και ζήτησης. Για όσο χρονικό διάστημα η προσφορά εργατικής δύναμης ήταν απεριόριστη, η τιμή της εργατικής δύναμης ήταν χαμηλή. Ο όρος για να βελτιώσει το επίπεδο της αμοιβής της ήταν να περιορίσει την προσφορά, δηλαδή να την κάνει λιγότερο ελαστική. Η εξίσωση είναι σχετικά απλή. Ελαστική προσφορά εργατικής δύναμης σημαίνει χαμηλή αμοιβή. Ανελαστικοποίηση σημαίνει αύξηση της αμοιβής. Από μια οπτική γωνία, η πορεία από την απεριόριστη στην ελεγχόμενη προσφορά εργατικής δύναμης είναι ένα από τα κεντρικά προτάγματα της δυτικής κοινωνικής ιστορίας από τα τέλη του 19ου αιώνα ως περίπου το τελευταίο τρίτο του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει πάρα πολλές μορφές. Συνδικαλισμός και έλεγχος των εργατικών ροών και εκρεών στις επιχειρήσεις μέσω συλλογικών συμβάσεων και νομικών ρυθμίσεων. Μείωση και ρύθμιση του ωραρίου εργασίας. Καθιέρωση πληρωμένων θερινών διακοπών και ειδικών αδειών. Αύξηση του ωρίου ηλικίας εισόδου και μείωση του ωρίου ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας. Λοκάρινη μαζική εκπαίδευση. Η επέκταση της εκπαίδευσης σε τμήματα του πληθυσμού αποτελούσε ένα τέτοιο τρόπο για να μειωθεί η προσφορά της εργατικής δύναμης. Μια στρατηγική περιορισμού της προσφοράς ήταν και η μετακίνηση από την προσωρινή προς τη μόνιμη εργασία, η οποία περιλαμβανόταν και στο αίτημα της εθνικοποίησης των επιχειρήσεων στις δεκαετία 50 και 60, καθώς και η διεκδίκηση της σύνδεσης εξειδικεύσεων και επαγγελματικής απασχόλησης. Αυτές και πολλές άλλες άμεσες ή έμεσες μορφές παρέμβασης στην αγορά εργασίας έγιναν δυνατές ως αποτέλεσμα είτε διεκδικήσεων του εργατικού κινήματος, είτε εξαιτίας φόβου κοινωνικών ανατροπών, είτε από τη δράση διεθνών οργανισμών όπως του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, είτε ως η προοδευτική απάντηση στην οικονομική κρίση του 1930. Εκείνο που παρατηρεί ο ιστορικός είναι μια πορεία από την αθέσμητη στη θεσμισμένη εργασία και στη σταδιακή πρικοδότηση των φορέων της εργατικής δύναμης με δικαιώματα. Το θεωρητικό επιστέγασμα ήταν η θεωρία του T.H. Marshall για τις τρεις βαθμίδες δικαιωμάτων μέσα από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες. Αστικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα και κοινωνικά δικαιώματα. Άλλωστε πάνω σε αυτή τη σύμπτωση έγινε δυνατή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραν όλοι μέρος σε αυτό το καλοστρωμένο τραπέζι? Βεβαίως όχι. Υπήρχαν και κομμάτια της εργατικής δύναμης τα οποία δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε αυτές τις ρυθμίσεις, ωστόσο τις χρησιμοποιούσαν για να νομιμοποιήσουν τις διεκδικήσεις. Γιατί όμως άρχισε η αντίστροφη πορεία στον 20ο αιώνα? Γιατί σε μεγάλο βαθμό το κοινωνικό κράτος έγινε ακριβό, πράγμα που συντελούντων και άλλων παραγόντων ενίσχυσε τον πληθωρισμό, ο οποίος από κάποιο σημείο και πέρα αποσυνδέθηκε από τις επιπτώσεις του στην πλήρη απασχόληση. Το σύστημα παρήγαγε στασιμοπληθωρισμό. Επομένως άρχισε να αλλάζει το παράδειγμα με ένα σύνολο πολιτικών και οικονομικών θεωριών που συνοψίστηκε βέβαια στον όρο νεοφιλελευθερισμός. Ήταν ένα νέο παράδειγμα στην πολιτική και στις θεωρητικές επιστήμες από τη φιλοσοφία έως την οικονομία. Ένα παράδειγμα που σταδιοδρόμησε επί 3-4 δεκαετίες και κατάφερε βέβαια να αποδιαρθρώσει την αγορά εργασίας με δύο μέσα. Αφενός την παγκοσμιοποίηση των αγορών και αφετέρου βέβαια τις ανεξέλεγκτες ροές της μετανάστευσης. Το ζήτημα που θέλω να θέσω τώρα με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια είναι το εξής. Αν το οικονομικό αυτό παράδειγμα του νεοφιλελευθερισμού έχει καταρρεύσει, μπορούμε να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε με το θεωρητικό παράδειγμα που το συνόδευσε? Η παρούσα κρίση είναι προπαντός γνωσιακή κρίση. Δεν γνωρίζουμε το βάθος της, τη διάρκειά της, δεν είχε προβλεφθεί και κυρίως η κρίση αυτή με την έκταση και τη μορφή της δεν είχε θέση στο προηγούμενο οικονομικό και θεωρητικό παράδειγμα. Από αυτή την άποψη παρατηρούμε τη θεαματικότερη χρεοκοπία όλου του θεωρητικού πλαισίου που συνόδευσε και εξυπηρέτησε την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού στη δεκαετία του 1990. Θυμίζει την απότομη χρεοκοπία της ευγονικής μετά την αποκάλυψη ότι τη χρησιμοποιούσαν οι Ναζί. Αξιοσέβαστες θεωρίες που παρουσιάζονταν με όλο τον εξοπλισμό και την τελετουργία επιστημονικών θεωριών απαξιώθηκαν και απονομιμοποιήθηκαν όχι μέσω μιας εσωτερικής κριτικής, αλλά μέσω μιας εξωτερικής κρίσης. Πρέπει δηλαδή να κατανοήσουμε ότι το να προσεγγίζουμε τα προβλήματα με βάση το θεωρητικό παράδειγμα της δεκαετίας του 90, όχι απλώς δεν είναι παραγωγικό, αλλά ότι το θεωρητικό αυτό πλαίσιο δεν είναι άσχετο με την υποβάθμιση της εργασίας και τη σημερινή κρίση. Το ζήτημα του διεισμού της αγοράς εργασίας δεν είναι βολεμένοι εναντίον αβόλευτων. Υπάρχουν και εκείνοι που πεφουλούνται από την ευωδουλεία των αβόλευτων και αποκομίζουν κέρδος από την ελαστικοποιημένη εργασία. Υπάρχουν φυσικά προβλήματα με τις διεκδικήσεις των προνομιούχων δημόσιων κλάδων που βαραίνουν ασύμετρα το κοινωνικό σύνολο, αλλά και η λογική της flexicurity. Αυτό ακριβώς κάνει. Φορτώνει τα βάρη στους φορολογούμενους, ενώ διατηρεί τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες. Απαλλάσσει δηλαδή τις επιχειρήσεις από τις ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις τους και τις φορτώνει αυτές στους φορολογούμενους. Το κόστος της εργασίας μειώνεται, η εργασία γίνεται ανασφαλής και η επιταγή για την αβέβαιη αντιστάθμιση στέλνεται να εξοπλιστεί από την κοινωνία. Πρόκειται δηλαδή για μέρος αυτής της γιγαντιαίας μεταβίβασης πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τους απασχολούμενους, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα, και τελειώνω, το πρόβλημα είναι πώς θα σωθεί η εργασία των ανθρώπων, όχι πώς θα αποθεσμιστεί και η εργασία των υπόλοιπων, όπως ακούγεται από πολλές πλευρές. Ανάμεσα στην προστατευμένη και στην απροστάτευτη εργασία, δεν είναι ότι η προστατευμένη υποφελείται από την απροστάτευτη, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ότι ο συνδικαλισμός αδιαφόρησε για την εργασία των εκτός και δεν την περιέλαβε μέσα στις διεκδικήσεις του. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπεράσπισε την εργασία συνολικά. Ωστόσο, η ιστορία των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων μας έχει δείξει ότι οι μεταρρυθμίσεις πετυχαίνουν όταν υπάρχει συμμαχία ανάμεσα στις μεσαίες και στις κατώτερες βαθμίδες εργασίας. Αυτή η συμμαχία των εργαζομένων των διαφορετικών εργατικών καθεστώτων είναι εκείνο που χρειάζεται τώρα. Οι εργασιακές σχέσεις θα αναδειχθούν σε ένα μεγάλο μέτωπο αντιπαράθεσης ιδεών και κοινωνικής σύγκρουσης. Οφείλουμε να είμαστε σαφείς που στεκόμαστε. Ας μην μας διαφεύγει ότι ο ουσιώδης διεισμός της εργασίας είναι ότι είναι ταυτόχρονα ιδιότητα των ανθρώπων, δηλαδή άξονα της προσωπικότητάς τους και αφετέρου οικονομικό μέγεθος. Να βλέπει κανείς το ένα χωρίς το άλλο είναι μονομέρεια. Η κρίση, αν μη τι άλλο, είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες εκτός τζόγου, κατά τον όρο της άσκιας άσεν, αποχρηματιστηριοποιημένες. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια τολμηρή σκέψη, η οποία θα ενισχύσει την πραγματική οικονομία ως παραγωγική δραστηριότητα και η οποία θα σκεφτεί τον κόσμο με καινούριο τρόπο. Από αυτή την άποψη και οι λέξεις πρέπει να αποκτήσουν καινούριο νόημα. Και μια από αυτές είναι η λέξη μεταρρύθμιση, η οποία ιστορικά ήταν συνδεδεμένη με την επιδίωξη των ιδεωδών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότερης κατανομής του εισοδήματος των δευτεριών. Ναι, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τελευταίο, ο όμιλός μας ονομάζεται Όμιλος Προβληματισμού για τον Εξυγχρονισμό της Κοινωνίας, όχι απλώς για τον εξυγχρονισμό της οικονομίας. Και στην κοινωνία, εκτός από την οικονομία, υπάρχει και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων υποκειμένων. Ευχαριστώ.